أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مقصد سورة آل عمران بیان داو سلور و مسلو کم چی مکی صورت کی بیان شوی خوب زیاد و زامت و تشریح سرا اولین سا دیش کی ہدایتو نوا اولین سا کی اس بار در توحید بیانو و در قدریو بابون کی تقسیم و اول باب اول سا آیتو نا درین باب در اٹھارہ نا پچیس او درین باب در چبیس نا در سپوئے پا ہر یو باب کیش پکش پر خبری وی او در ہر یو باب رنبنے خبر داو در توحید پر دلائیو سرا دویمی سے دعایت نمبر چون سر نیک سو ایک پوری پدی کس بات در رسالتو او پدی کی پیزل اس پری تی داری کتاب و ذکر بیان ہو دی چی دا سر کدامی اعتراضنو پر رسالت باندی داری بیانو شو دویمی سے دعایت نمبر ایک سو دونا شروع ترخیر چکم تلاواتو شو ترخیر ایس در صورت پوری پدی دویمی سے کی بیان در جہاد و در انفاق دی و دا جهاد و دا انفاق دا پارا دا تنظیم او دا جماعت ضرورت وی نو اول نونس آیتون پا طور تمہیدو پا دا اگر نونس آیتون کی دا جماعت دا تنظیم دا جوڑوولو پینزو اصول میں ہوئے پا دی پینزو اصول میں خود تنظیم جوڑا یو دا چاہیدہ و دا طور دا توحید وی آیت نمبر ایک سو دو درہم اصل آیت نمبر ایک سو دن کی چی قانون با دا طور قرآن و سنت وی درہم اصل آیت نمبر ایک سو چار کی چی قانون چه ارکان با فعال بھی کار بکی سلورم اصل ایک سو پندر آکی چه ارکان با جماعت مار لگئی او پینزم چه غیر آزار سربا دراز خبر نکی دشورا رکن بنی غیر آزار آیت نور ایک سو اٹھا او داگی لس رو جی داگی لس نقصانات بیشکل دا اصول ذکر کی شیطان مسوسا چه چر دا دون اپنے کسوب تا سو سا دے مزا جماعت بسنگ چلی بھئی چه کسان پر کیلگ بھی او مقابلہ بسنگا کو دو دشمنان مصورد دکا دشمنان خوڑیل دی او چی جماعت کی مردلی لگوی رضا بسنگی دا خو چی من کفار و سر جنگ کو جہاد کو دا خوبا شکست خونو یا خو گٹھو پکی نشتا فتحا او دا رہنگی مال بسوگ لگے بھی لیکن انفاقوں کو لی گیا بشیطان دا مختلف قسم وسوسیہ چی نو دو واقعی ذکر کی پر یہ اصول باندی یو واقعی در بدر او یو واقعی در احد او دا سبق تراکی منگلا چی گوری در اصول و پابندی ضروری دا دانا دا چیرا کسان دیر شی پر دیروانی کسی فائدہ ندا بلکې د اصول پابند دي نو کاغذ ډېر دي او د اصول پابند نه دي نو مثال پیدا شي لکه اوه نو چې اوس کې مسلمانان تعداد کې زیات دي لیکن د اصول پابند پکې باز خلک نو داغه نه وي نقصان ورسېږي لیکن په بدل کې مسلمانان ټول د اصول پابند صاحب کړه نو ګوره مسلمانان د الله سره خبر کړه پابند وکړه مسلمانان نو مطلب د اصول پابند دي ځکه دا که کسان دغه وی خنده الله په امداد کې دادا امداد کوي لیکن که د اصول پابند خلک نو مقدیر وي څه پایده نشته پوښ ځکه په ډیروالي کې پد حنه دا او شکر شه دا په کله کې نه دی لګوالي کې چل لګي بدر واقعا مختصر بیان کې نو په اوج باندې تشریح شروع کې ځکه په دې کې نقصان زیات رسیدل نو په دې کې کله آداب امیر ته کله ارکان تا مضمون د صورت په آیت نمبر 180 باندې ختم کړ نو د آیت نمبر 181 یو څه دیو ته نه د تتمه د صورت شروع کړه په دې کې د گیتا او هغه په دې ته ذکر کولی تر دې ته پورې تقریبا 15 په دې ته دا وی هغه ذکر کړی خو دې دی نه چې کومه آیتونه تلاوت شو تر اخره په دې کې د صورت په هغه مضامینو باندې کم چې د صورت سره مقصدی مضامینو اس بار د توحید اس بار د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله په هغه شرورو باندې وانو باندې روشنی ورځي او اعاده کوي چې صورت کې دا مسلې وي دا مضامین پوښ نو باقي باندې روشنی ورځي دا وی مختصر وایي هغه تبیا اشاره کوي اول مسله د اثبات توحید و رومبه اثبات توحید دا د توحید ولله ملک السماوات والارض او خاص الله دې اختیار د اسمانو د مکی یعنی برخه اختیار دا نه دي کبره د اسمانو کې دي په زموږ کې دي د ټولو اختیار من الله دې ولله ملک السماوات والارض او خاص الله دې اختیار د اسمانو د مکو یعنی برخه اختیار ګورې صرف دا نه دي مالک الله دې خان د بل چا اختیار نه چې دا ته وي چې بل اختیار ورکړي نو دې خبرې دې نه چې موږ کارونه کوو قرآن کوئی چی دا اختیار صرف دا اللہ دے برخ تا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ ندا بادشاہی اختیار دا اسمان و ظلمکو وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او اللہ دے بائی اصل بانی قدرت والا اِنَّ فِي خَلْقِ دَا کُلْ دَلَائِ ذِكَرْ بِي سنگ دا اللہ اختیار دے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقین کو پیدا کول دا اسمان و ظلمکی واختلاف اللیل و النهار او په اړولو راولو او په بدلولو د شپې د ورځې کې کله شپه شي کله ورځ شي ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدا کول د اسمانو زمکې کې وخت لا بل لیل او نهار او په اړولو راولو او په بدلولو د شپې د ورځې کې چې کله شپه راشي کله ورځ شي لا آیات خامخا دلائل دي د الله دی یوالي د الله د وحدانیت چاره لی اولیل الباب د پاره د عقل مندو چې عقل مندي او خیال وی چې عقل پکی عقل یې کار کوي نو هغه دین اندازه وایي چې واقعي یو الله دې تروازې مشکل کو شاه دی یو الله مالک دې بل څوک نشته دی پوښ الذين اولي الباب شو دي او خیال او خیال خلق شو دي هغه دا دی خان ورته قران کریم عقل مند چاته وي قران عقل مند قران والو ته وي خان اخر من قران والا دی پوجي لکه دې د مخ په صورت کې د چې په صورت البقره کې آیت نمبر 269 کې یو ته حکمت د من یشا او من یو ته حکمت فقد اوتی خیر کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب باندې دا سه الفاظ دي ها ورکی اللہ پوئے دا قرآن چالا چی خوکشی ومن یکتا حکمہ او چالا چی ورک رشا پوئے دا قرآن نو یقین ورک رشا دا خیر دے لوی خیر وما یذکرو او پن ناخلی نصیب ناخلی دا قرآن الا اولو الالباب مکرہ قلمن قرآن قرآن کی دا نحب نظر کی اخیار آر خردی چی قرآن والا دی خواہ مذہب قرآن والا چی قرآن بالی کوئی گی دی دا الله په دلایلو کې سوچ کوي پوجي الذين عقل مند کسان دي اوس صفاتونه وګورا کار مندو الذين اکل من دا کسان یت قرون اللہ یادی اللہ قیامن پوڑارا و قودن او پناستا و علا جنوبیم او پارخونو باندی دیسان دری حالتی یادی ولاری گرزی یادی ناسی او یادی پروتی نو پاہن حال کی از اکل من دو کار دے دو قرآن وارا چیدی هر وقتی اللہ یادی داننا یو وقتی یادی او بلین یادی ننا الذين قاموا بالكسان يذكرون الله يادي الله قياما وقعودا وقعودا وقناصا وعلى جنوبهم او قرقون باندې ويتفكرون في خلق السماوات والارض او سوچ کوي په پیدایښت اسمانو د زمکی کې دا الله په دلایلو کې سوچ کوي پوجي تفکر کوي سوچ کوي په دا الله په صفاتونو کې دا الله په پیدای پیدا کړی چیزونو کې ګورا یو سوچ دی دا الله په مخلوق کې چې کوم الله پیدا کړي او یو سوچ دی یو سوچ کوم دی دا الله په ذات کې ښا دوه کې فرق دی دا الله په ذات کې سوچ دا دی چې الله کله کله نه دی وایي او الله پارش دی کنه دی دا وایي دا الله کزا بچشته یا نه دا کیسه خبره ده دا الله په ذات کې سوچ کول دی وایي ریو جنا قرآن دارنگی سنت دا پیغمبر علماء من اکید دینا دا اللہ پا ذات کی دا سوچ کولنا ذکر دا اللہ گورا سوچ انسان دا چیز کولی چی چی دا انسان پا ذہن کے رازی خبر کوئی گئی زمان پا دیکھ وردان کوئی گئی پر روش سوچ دا چیز رازی انسان دا چیز سوچ کولی چی کم چی دا انسان دا طاقت مطابق نی او دا انسان پا ذہن کی در ناغا رات دیشی ولوی کوم چې د انسان د وسو طاقت نه بهري د انسان ذهن ابي درچې نه رسنه انسان د هغه سوچ نشي کولای پوهی ځکه د انسان ذهن محدود دی او د الله ذات لا محدود دی د هغه حد نشته دی نو محدود د لا محدود سوچ کوي او په خپل ذهن کې راوړي ناممکنه خبره ده ٹھیک شو نو دې وجه نه دا الله په مخلوق کې دا الله په صفاتونو کې سوچ وکا قران چې څنګه وایي او دا کوم مؤمن صفات ته داخل مندو او سوچ کوي دی په بلایت د اسمانو ظلم کې یعنی اسمانو کې سوچ کوي چې ګورا زماني شو ولاد دی بیشتنو نه لنګ بدل شو نه رو ګور دی دې ظلم کې ته ګورا دا کیسه مکه سره مخلوقات په کې الله پیدا کړ دی اوس مکه دا او چې دغه کوم د په دند کې اشته دی په عالم کې او پاکی سوچتای آنر شا اللہ دیگن دے کھوڑے کی نا دی پدی اس مکہ بانی سے پکم بانی من گوشی ہو پدی کی پوچھ بانی سون مخلوق دے انسانان دی زناور دی کسما کسم زناور پدی زنگلو کی چکم من گلیلو بازدار چی منگی لیدی لی لادی دی پدی زنگلو کلا چی مخلوق شدر ہے کوشی پدریا کلا دی سون دا کسما مخلوق دے دا میانو مختلف عالمون دی بکی او یا پای کې مختلف قسم میان دی چې موږ هغه باندې بکیو نه حیران شو چې موږ نه دي دي په دې کې سوچ وکړ دی چې دا د الله د قدرت دلایل دي په دې کې سوچ کی سره چې دا الله ذات برا د هغه حق برا څنګه چې دا هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی و یا تفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کې دی په پیدایښت اسمانو زمین کې اوی ربنا ورب زمانگا ما خلق دا عذاب یہ دا قلبن خبر چی دا دلائل عبوی کوشی نوی ربنا ورب زمانگا ما خلق دا عذاب نری پیدا کری تا دا مخلوقات هادا دا طول دا برخد جسری نری پیدا کری تا دا مخلوقات باطلن آبس یہ مطلب سبی مطلب نری پیدا حالی او دسو مقصد دا پارا دے کہ انسان دے او کدامو مخلوقات دی ربنا وربزمنگا ما خلق دا هادا باطلا نری پیدا کرنی تانو دا مخلوقات باطلا نعبس سبحانکا پاکی دا تالی اللہ اللہ تا پاکی دا اجزنا دنائی بانو نا تنا زورنا چی دا دون مخلوقات دا پیدا کرنی پوشی نقدی کی تاسا رچا انداد نرے کرنی دا تول تا پزان لکدی مشرک مانی رد دے مشرکا تچی دا اللہ نائی بان دینا زوری دی دا دون مخلوقات چی اللہ پیدا کول برخ کدا دا اسمانونا دا ازمکی بریکی دا مخلوقات وچه اللہ پانو خینائی کا جد نشد اوس ولې نه دا چې دا درې د مچور کور ژوند ورکړي درې د بیماری خپور سبحانك باقی دتا یا الله فقنا عذاب النار غوساتی منګه بچ کمنګه عذاب دورنا ربنا وربز منګه اوای دی ربنا وربز منګه انک من تدخل النار یقینا ته من اوسو تدخل النار ربنا وربز منګه انک یقینا ته من سوچي تدخل النار دنتی اورتا فقد اخزیتا یقینا ته شر می غلا او وای دی ربنا وربز منګه انک من یقینا ته سوچي تو د خلین نار دنه کی اورتا فقط جهون جهنم اور د جهنم ته فقط اخزیتا یقینا ته خوشر می غلا جهنم ته د دنه کی دو مقصد دی یو د پاد شرمولو او یو د پاد پاکولو نو مومن چې الله جهنم ته که ورځیم الله به اول معاف کی پوه شي دا الله رحم دې دې خو لیکن کالا ولا سزا ور کوي د دې وجه نه چې یو دا الله په حق کې کوتاهی کړی پوه شي یا د بل حق کې خراب کړی او کاري او دماغ نه کی پوه شي او نو دې په جهنم د دې د پاره چې الله دې هغه چې کوم ګناهونه کړی دا هغه سزا وکړي او دا هغه نه پاتې ځکه جنت ته چې ځینو دې به د پاک حالت کې دی هغه د ګناهونو سره باندې دي ورته نو روایت کې راځي چې د ایمان بار انسان پرې شي د جهنم نه دغه د ایمان بار کې د جهنم ته شي دی ایمان د جهنم ته به کافر دي منافق به دي مشرک به دي پوه شي مؤمن نشي دی هم مؤمن به دي دا ګناهونو سزا به خوري او د هغه نه بعد به د جهنم نه رسېږي کیږي او د جنت قرآن دی جنت مخې ته یو ولدا چې بای چې بدل بیا لمبا ورکړی شي او بالکل دا چې چمک ولکه د جهنم اور تور دی نو دې به تور کړی دا سزا نه نو چې هغه ولکې دی ولم بول شي دی به داسې پاک شي چمک به وي بعد دا نه به جنت ته ځي الله دې موږ ساتي د جهنم دور نه نو جهنم د غرزول دنه کول یو دی لپاره د صفا کولو لکه د مؤمن او یو وی د شرمولو لکه د کافر منافق د مشرک دی به الله شرمې به دي پوه شي او وای دی ربنا وربز منګا ان کمن ذل خلنا یقینا ته شو چې دنه کی جان او د جانم تھا فقط دغه سید دنه کی خوش نه غلا فومال دوالین نه من انصار او ریشه د پاره ظالمانو مين څار شو کیندا دي ظالمان جو امدادی نشه دی به امدادو کی وما لی ظالمین من انصار او نشه پار ظالمان من انصار جو امدادی او وای دی دا یلدا اول الباب پوش او وای دی ربنا ور وز منگا این ننا سمیونا یکین واوری دمنگا منادین یو آواز کون که یونادی ایمان چه آوازی کو پدرم دی ایمان آوازی لو چه انا آمینو برمبکم کی ایمان داوڑے برم ساسو فآمننا نمونگ ایمان داوڑا ربنا اوائی دی دا مومنان ربنا وربز منگا اننا یقین منگ اننا سمعنا یقین منگا واوڑی دا منادین یو آواز کون کے یونادین ایمان کی آواز کو بدرد ایمان آواز داو کی انا آمینو برمبکم کی ایمان داوڑے برم ساسو فآمنا نمنگ ایمان راوڑا ایمانگ آگا مسئلہ دو توحید اومد را دو یونادی دیل ایمان نا مراد ایل ایمان نا تا دو آواز کولو من مراد سی شوی آگا دو توحید آگا آواز دے توحید آگا چگا چه خلقا دو لا الہ الا اللہ کریمو وی تازو بکامیان شو دو منادین دو منادی نا مراد سوک دو آواز کون کنا نو علماء ذکر کوي چې دې نو مراد پیغمبر علیه السلام دی چې आवाज وکاو ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وقل قد كلمه لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شي مونږ ذکر کوي مونږ به اوراوي دي مورخ ته راځي بل تاریخ روایت پکې راځي او زه ولاړم د مسفری په شوق مسفلا څنګه دې یقین ولیدلې د مسوالی په چون کې ولاړې او بازار لګېدلې ده د مکه او یو ځوان ولاړ دی په د مسوالی په چون کې اواز کوي چې ایوه الناس ټول خسته اواز بو پیغمبر علیه السلام ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلکا او دا په هغه وخت کې دا چې غواړي پیغمبر علیه السلام چې ګوره هیڅ څوک نه دی پیغمبر علیه السلام سره دا د ابتدا وخت خبره ده چې کله وحی د قران راغلی ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلکو دا کلمه وای کامیاب بشي نو راوی ذکر کوي منیب وای څوک راځي لاړی د توکی په مبارک مخ باندې سوچو کوي څوک راځي په کانو یونی څوک په خاور ور ورځي څوک ته کنځل کوي بدر درته وای او هغه ولاړ دی او خپل خبره کوي چې ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا سوچو کوي سترګې پټې ته ځان لکې نه دی دا چې کوم واقع ده دې ته سوچو کوي چې پیغمبر علیه السلام دا دونه تکلیف تیر کړی څه لپاره د دې کتاب لپاره دا الله دې کتاب پوه شي نو تر دې پوری چې غرمه شوا او دا رب غرمه هغه به ګوره دا مو غرمه په شان دی نه دا زمونږ د بخوري یاد بل دی اته ګرمي لري زیاتې او بیا دا مو خبره چې با وخت کې د امارتونو د ایزيګان خو نه کړم نو مونږ وی او تر دې حتی انت سفر نهار تر دې چې نیمه ورځ لا رخت مشوا غرمه شوا او بازار بند شو او یزو ولالن ګورم یو ماشوم رااله او لوټو سره د وګو کوزا او چې هغه سړي مخ ته وکړل لور وند نبی صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله عنها وا چې د خپل هغه پلار مخ ته وکړل نو په جړا شو ته که هغه مخه بکران ویشته ویل به تیار نه و او مخ یې غندو چا بلای ته کلی چا په خاورې ورغړولې نو او به توواچول مخ یې زو اغم جاری دام جاری دا وخت سوچو کوي دا مثلا دونه په آسان نه دره رسیدلی موږ ته چې نن موږ د دې به قدرې کوو موږ به غو معنا چې نن موږ وایو چې بس لګیا دي خلک کار کوي او زه به غمه زه به ولې ما کلمه ویلې زه به جنت ته ځم قران خو نه ویل شي چې ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم تاسو ګمان کوئ تاسو به جنت ته لاړ شئ او تاسو باندې باندې د مخکینو په شاته حالات دي راغلي اېدا و تکلیف دي تیر کړو ته بجنه تلارش ته چې زموږ زو زو کوم زو په دې جنه تلارش ما بس آسان را پوه شي او دا نه کی زو روزي ني سم او زو عبادتونه کوم او زما په ادا کافي ده بجنه ته زو تا په تکلیف دي تیر کړو ته بجنه تلارش او دا غي دا په تکلیفونو ته رغولو مطلب شو بیا هغه یو سره مو زو زو کولې مشرو ته صاحب دې زو تکلیفونو ته رغولو ته دارنګي د ظلمجات میله د ګیدلې او باغی کې د یو سره راغله نبی رسول سلام دا او ته وی زمام دې او زمام دې نه صاحب رضی الله عنه صاحب دې په سبا شه بیاوات کې راغله دې نبی رسول سلام ته وای چزل ما ته کلمه وای هغه کلمه چې اوس کتل هغه لې د ظلم جات یو قوم را مې ډېر لګې وي پرې کړو کې او په اړه مو کلا یو رواجو د میلو نو یې د ظلم جات مې لګې دې لوا او د میلې په دغه کې دا یو قوم دا د سردار میلې کې دا یو خیمه کې وکم وا نو هغه د لارې سره توا او دا دې نشته په دغه قوم هغه خیمه وي چې څوک به بای کی پراتو په دې د کوم سردارو و زه ونارې خپلې خیمه مخه دا او ته دا سره روان وي دا هني یو خیمه چې کوم هغه سردارانو خیمه وي دا یو یو مخ ته بولې او اول به کو ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تبدو اے خد کلا کلمو وای کامیاب بشي و تا پسې ورسې سپینګره بابا را روانو و چې تا به آواز وکاو د جوړې کې وکړنی پراتو اکانې به راو سو ته بيوشتي وې تا باغ ته وکړل او واپس په کوم کاروان کې خپل خبر ورکړ او هر یو خیمه مخې ته کله چې ما خیمه مخې ته راغلې او आवाज دا وکړ چې ایوه الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا وی بوډا جوړې د لاس کته کوي ما ټول روي چې بوډا لاس کته کوي سر دی لار وی تا هغه تا او کته نو ما ته یو کتل کومینه باندې او دا نه روان شي مخکي وی هغه کلمه چې دا وخت ویلو نو په دې کې چې پیډیچ کاله ته شي دا نه کړه د مکی ری ته دای دوه خبره او دې بیا کومه دی کې لیلی سلام دراغله په خیر کې او ته نو دی وی چا خبره چې ما وخت نه منلې نن می دغه اقرار کوم او راغلم ایمان راوړم ما ته کلمه وایې نبی اسلام ته کلمه ویلا را روان شو د څه کې زمام وې زما دې قوم ته دا مسله راځم غوسه بیانو دا او نبی اسلام ته فرمایي چې زمام دا دونه آسان نه ده پوه شي نو زمام ورته وی چې دا هغه زما قوم دې زما خبره مني د دا وی مشر او دې زما خبره نه ورځي نبی اسلام ته فرمایي چې زمام دا څه نه ده دا خبره دا چې نه آسان نه شونه چې ته وي ولغې زمام مني وځه ټیک ده چې لاله زمام قوم ته ولې ده او دا خبره یو چې کوم نبی اسلام وی ايو الناس قولوا لا اله الا الله وتوبوا نو قوم ته سوي الانګه دا غي سردارو خو دا خبره د وکړه نو دوی یا زمام اما د تقل برس ول جزا د برګي او د کوډ مرز نه نه کیږي دا باندې ولګي بابا ځان او قبول والا نه نه ریږي برګي مرز کول باندې ولګي او شي نا جوړ ودی کی تو شان بدل کی مکه ودا خبره تر دې چې هغه مسله کوله پاک سات کی په کانو ایستو مړي کښین دي کا دا دونه آسان خبره نه وای پوه شي نو مرادی نو مراد یا قرآن دی سلام دی علما ذکر کوي یا د مرادی نو مراد قرآن دی قرآن आवाज پوه شي ربنا اور رب زمنګا چې قرآن आवाज کوي خلقو ته چې وخت کلا شي دا مسله د ایمان عمرې د توحید د قرآن نه بغیر د ایمان اسلام ممکن نه وکړه یو څنګه وایي چې زما عقیده سم راو دغه عقیده راو لټوي نو زه په دغه په دې عقیده کې دنه به یو ګډ کې د شرک هغه اثر پورتي دا خبره یاد ساتي ته قرآن نه بغیر اصلاح د عقیده ممکن نه ده کدا وا قرآن باندې نه راځي بیا پیغمبر اسلام با مشران بدو په تکالیف نه تیرول پیغمبران چې څومره پیغمبران راغلي دا کتابونه چې سړي او خې پیغمبر الله علیه ګرو دا قرآن ور کړې نو دا دې په اړه ور کړې چې اسلام دا کیدو کدا بنیاد دی توحید قرآن ته چې سړي دې اسب توحید څو بیا نیمه دا قرآن نه بغیر توحید په جندل دا دروغ دي دروغ خبره آیا ساده په خلو وای توحید لیکن دا په دې شرک نه تاسو نه په معاشره کې دا تاسو کوم خلک نه کړئ زبرګان په دې باندې وګرځي او دین ته پوسو کې چې وی توحید څه دی او شپ څه دی تاسو په خپل د اګینا تاسو د دې وخت په اورې کس د پرکړې کرا ته توحید او د شپ په اړه کې صرف دا ته پوسو یو کې چې توحید څه دی پوسې او دا نه کې شپ څه دی د شپ تاریخ ته پوسو کې شپ څه دی ای په دا وایي چې د خدایان مني ګوت د سجده کوي پوسې نو دا کدا چې کومه خبره موږ بار بار کوو رخت کو بزین کی گرشیب دا غلی سر دشیب دا تاریخ دو کم تاسو دنوئی چه دا اللہ یو صفت مخلوق لگو یا دا مخلوق یو صفت اللہ لگو دا تاریخ گرے دلتا دا پر کتابونو کی ملا بھی گی او نیسو تاسو دوئی تاسو کر دی یا تاسو سنو دا ازبرگان نیکان دا پدیرا خوصو کی دکر زیرا دل دکرا پدی ماندیو گزا دو پریوے اسی کم عام خلق دی کاروبارو نوالا چاگی رسر ادا کسر اندارو پرشتا ہے ا قرآن کو راپری چې دې خلق په دې دارو پرشته ته دې د کوسو په صرف او تاسو باندې د چې ته د خلق کو عقیده دا چې چې دې خلق ته چې نه مونږه د خلق کو اسلام کو د دې خپل عقیده تاسو معلوم شي او چې بیا دې د خلق کو اسلام کې نه دغې بساري په قرآن نه بغیر ممکن نه ده یا قرآن نه بغیر ممکن وي نو الله په قرآن نه راځي چې نو زمونږ دې نه ورات یا په قرآن دې چې قرآن आवाज کوي پوږې خلکو دې یو خلک ایمان راوړې تر څو ایمان ته باقی دې توحید باندې قرآن ته کې چې اسلام د عقیدې شي او چې څوک منور کې هغه ومني فآمننا او چې څوک نه ومني پوږې هغه دې هغه کار دې الله رب جواب ورکړي په هر څه کې به معافي وی خیا ساتي کله انسان ګناه وکړي دا کې معافي بوتو چې تر څو چې هغه ګناه حلال نه ګرځي اگر زنا کوي لیکن زنا ته راو جایز نه وي دا کوم دې کې دې دارنګي موز نه کوي ځان ګناګار کوي الله وو ته معافي وکړي لیکن کموز دا موږ باندې موږ په کیچار اوسه موږ جایز نه غړي ټوټي کړو بس دا نه کی نور څه نه دین کار نه دي نو که ګور نیک یو ګران ګناګار غني خیر دی الله وو سماجو کی که سزا ور پوری الله به سزا ور کی لیکن یو کی وجه نه تلاش خو چې عقیده سموا خو چې عقیده کې کوډو لګو ابو جہل دی نو کال څنګه موږ نو د څه نه کړي فائدې نشته او وای دی ربنا ور بزمنګا ان انا سمعنا یقین واو دې موږ مراد یې اواز کوم کی اواز کوم کی نه مراد یې پیغمبر علیه السلام دی قران دی ښا یونادی ایمان چواز کو بدل دی ایمان انا میو بلب کوم چی ایمان راوړ پر ساتو فا منا نو ایمان راوړ ربنا ور بزمنګا فخر لنا ذنوبنا او بکنو کې موږ ذنوب د ګناونو الله موږ دا مرادی اواز واورې دا پیغمبر علیه السلام دا قران او موږ هغه مشهدو مندرا دا فآمنا ربنا ورغد موږ فغفر لنا ذنوبنا نو بخنو کې موږ دغه ګناوه الله کدی نه مخې څو ګناوه را نشي الله ته موږ تمافي کوي وکفر عنا سیئاتنا او دې کې موږ نه تګاری دنیاوی زمنګا سیئات دا ورا دنیاوی ته کار نه خو اس کو رد ما نه کې او مافیو کې موږ دغه ګناوه زمو دې مخې مطلب څه معنا شو فغفر لنا ذنوبنا ننا سیئات مانا گورا در سیئات مانا گناو نمرا جو دی آیتون کی مخیر آزی در سیئات مانا گناو نمرا جی او در سیئات مانا تردیف ہوں اکم دی صورت کی مخیر تیر سنگو گو رکھا آیت نبر ایک سو اونیس گوئی ایک سو اونیس تیر بیس تیر آنو اگا اصول دو تردیف چکو فائی کے راکھی آیت ایک سو بیس ان تصرفكم حسنة فورسي تعرفت خشاري ذاته وما خفك بيلا وإن تصرفكم سيئة ما معنى سفر لده أو كورسي تعرفت سيئة تكليف معنى دي سكر وكنا وسيئة معنى تكاليخة تكليف سيئة واحدة وسيئة جماعة وكفرنا سيئة تنا أو لذي كمنا دنياوي تكالي سوانا الله دنيا تخار ما تكليفونا عزي الله دمون دنياوي تكالي فانا لذي كي بوشي ان الله من سے آسان کی ار ادکاری من نظر کی مشکلات آسان کی و توفنا مال ابرار او یوزے کی من ابو جی منگا مال ابرار سرد نیکانو بعض خلق دینا ویا ویدا کو غلط سوال دے نمت سوالی کرنے بھی دمت سوال نہ دے بلکہ سوال دے دے چا اللہ دا یعنی پدے صحیح عقیدہ باندے اللہ من ترمت دکلا کسا دے یعنی سن چی نیکان خلق دا دنیا نتیلی دی من کی پسی عقیده سرا تیک شو اللہ من داغی پشانتی پسی صحیح عقیده باندی و ایمان باندی کلک و ساکی ترمان کا داغی سرمونگی ہو جائی کی پسی عقیده کی تیک شو زکنان کامیابی دیکھو گوئی دا خبر ایار دو ساتی پا دنیا کی لوئی کامیابی دائی چی انسان پسی عقیده باندی دنیا لڑش گیر ترمان کا پوری شیطان کوشش کر انسان دا گمراہ کولو پیو طریقہ مائی چی گمراہی کی پوشی تر مرگ پوری تر ځل قدم وخت پوری انسان د ګمراه کولو کوشش کوي خو لیکن سوال دا نه بکه چې الله مونږه ګمراه نه کی الله زمون ایمان خطا نه کی وتوفنا نو دا سوال دې د همیشوالي د دوام او وتوفنا مرغ او وو دې مونږه زړه نه کانو ربنا ورب مونږه واتنا ما وعد واتنا ما وعدنا او راته مونږه ما غا او اتنا چې دا وعده کړی موږ سره علا رسولیکا علا لسان رسولیکا په جوګو د پیغمبرانو سره علا موږ لا سره کې کتابو چې د پیغمبرانو په ذریعه وعده کړی چې دا پیغمبران دا دیګنی او وی ته دیلې دیو چې چا دا مسلو منلا د توحید د چا کید سم شو او په دې کید باندې دنیا نه دا جنت بور کوم جنت بور کوم جنت ته وځي نو ولا من لاغا هغه د پیغمبرانو په ذریعہ چې الله تعالی موږ سره کوم وعده کړی الله ته موږ راځي چې الله هغه جنت ته ربنا ورغز موږ واته نه ما واته نه او راته موږ ته ما هغه بدلا چې تا وعده کړی موږ سره الله رسولی کا او جوړ پیغمبرانو سره ولا تغفر يوم القيامه او مشرمه منگا یو ما قیامتی بورو در قیامت اللہ در قیامت بروز اولو شرمه شرمه دل سبی مکیوی کنا آیت نمبر مخی آیت کیوں گئی رب انا این کمت و خنان فقط اخزیتا تو جیانم اور تعالیٰ قدر نہ کیتی ہو شر میں ٹھیک ہے نو نو شر میں در دب دیجی جہنم دور تلا جہنم اور تبری وزر واللہ منگت جہنم دور نو ساتی در قیامت دور در شر میں دور نمو ساتی ولا تو خنا یو من قیدر کجر قیامت کوئی بد دربار کی وٹور خلق ولا دی دادم علیہ السلام نوازی در قیامت جسم را خلق پیدا شی او در طولو مخی تبدا فیصله کی جره جنت تبوزی او در جهنم تبوزی دا بزشانم خبره نی وَلَا تُقْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ او لارنگی دا جگم سری کڑی گوره دا جگم ایساب کتاب دیو سری کڑی او طول مخی بویلی کی چلک دا دی کڑی تو بوی آو دا دی کڑی آو وَلَا مُن دان غرد دا شرمی دو نو ساتھ وَلَا تُقْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ او مشرمه منگا پروزا قیامت انکا لا تخری بلمیات یقینم تا خلاف نکی رخ بنی وادی فستجاب علی ربوم فقبول جاو کردی رب دی اللہ اس وقت قبول کر نوکزان غواری چا اللہ دی دعا قبول کی اللہ دی دعا گانی قبولی کی پوشی نوکزان خلقو کزان ناوالا جمخی دیو شعور الالباب پوشی دعا گان یعنی مطلب خبلا عقیدہ سمتا پر عمل سم کله به خبرو شنو ته مطابق نو الله به یو سوال کوله پوښي فاست جا بل ربوم نو ته ول جاو پر دې رب دې او وای الله ان یې کین دې چم لا اوذ عمل عامل منکم نبر بعض عمل دې عمل کوم کې من کوم صاحب سنا من ذکر کوم تا کسره بیا قضا یعنی کچار شوقی پوښي نو قبول جاو پردی لرم دادی اوی اللہ چکینا دچیم لا اوزیعو زبر بازم عمل آمنن عمل دی عمل کون کی من کمستاسونا کسرے بیا خدا نو عمل سشے وے قرآن دے دیسے کہ عمل سشے دے قرآن دے اگر صحیح عقیدہ یہ مطلب چو بس صحیح عقیدہ مانے آگر لے اللہ وی نبر بازم داگا عمل دارنگی دا اللہ کتاب سرے تعلق قرآن ذکڑے و بیان کرے دا عمل له صحیح عقیدہ دا یې قران ز کول بیانول الله وز دا عمل دچا عمل نه بربادو خو چې عمل عمل وی ښا قران او سنت په تعلق وی کسړی یا خل وی کې سړی او د خل خبره ولا الله چر شو کی خو چې عمل کړی دا په صحیح عقیده سره دا نه یو قران پرانا کی نو الله یې عمل نه بربادو بعد کومې بعد باندې صاحب د باندې نه دی بعض حکم من بعضنا او بعض استباد حساب زبان نه دي فلذینا نو کدا تلوی بھی جرتا چې مسلې بیان دی په دې مخیر کنا یونادی ایمان او چې کله دې مسلې دې ایمان دلې په دې غانا کتاب بیان ولتا توحید مسلې بیان تا پوښ چې کله دې په دې نو بیا نه دې کې نه بزار ته نه بل دې کې کار کو زه به خونه کې به دې نه راسي فلذینا جرو نو کدا چې عزت یو کو او پریو فیز بی دیارے من دیارے او اس ایش رکو مخبلا حاجرو حجرت چی مخبلا سنی سڑے لارش ازی پریوی او او پریو چی بریو بایس مندر فالنزین آن و آتسان حاجرو حجرت یوکو او پریو من دیارے او اس ایش رکو مخبلونا و اوزو فی سبیلی او تکلیف والد اور پریشو فی زبیل زمان بلار کی و اوزو فی سبیلی او تقریبا د پرشر زما بلار کې الله وی زما بلار کې د تقریبا پرشر نقصان او دولت شه ده پوښي هر کله نقصان او هغه ځخونو غوا نو تقریبونو وقاتل وجن یو کو او قتل او ودل شو جن یو کو یا هو غازی شه او کني ودل شه وقاتل او جن یو کو او قتل او ودل شو لو کفر انا نو زیاته مخامخا مطلب کوم دي در ګراوند دي ورته تسيات کومانا د ګراوند لو کفر انا نو زیاته خامخا مطلب کوم دي در ګراوند دي الله د ګراوند په ټول او په دې نامو نه دي چې لو کفر انا نو می زیاته باندې ګراوند نه دي وي دي الله ول ټول ګراوند نه معاف کړ لو کفر انا نو زیاته خامخا مطلب کوم دي نه ګراوند دي ولاوزو خلنو او خامو خادن با کم دیل را جنات جنتونو تا او ولاوزو خلنو لو کم فرنو دا لام دا اول کشی دا لام علیس پیدا پیدنے لام دا لام دا تاکیم بے لو کم فرنو کی دا نون دا پاس دا شد دے بیتوی نون تاکیر سخیلا دا غائبت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی دا پا فیل کی پینزل لزونا طاقت سوا کئی یعنی با خبر ہمانے دو نزور راولی یو خبر نزور رکھولی کنا دا رابعی قائدہ دارا چیتے یو خبر نزور ورکے ملاغی دا پا جمدہ دا سکتے کرگا لام دا تاکیر و نون تاکیر سکیل آخر کی دا نون مشدد یہ دا خبر نیو قسم نزور رکھولی نو لاوی کہ حجرت دیو پا دا لام قرار کے مطلب پخپلا یا د کلی نچا اویسل مسئلے کولا اویسل شو تکلیف و طور پر شد اللہ ازمان پلا رکی مسئلے بیان اولا دا اللہ کتاب بیان اولا جہاد اکو دانے لور او دانے کی جہاد اوکا جنگ اوکا پتی حالت کلی ہم وجل شو پتی اٹھول رسول رسول دی کہ اللہوی لاؤکا فیلانا آنو زیادین خامقا مابی وکم دی لگونا انو لی ولو در خیان ناو پتاکیت سے ذکر کہ اللہوی خام خام دې دغه ګناونو معافي کوم او بیا وی ولو دې خل نو دا په قصيده او خام خام دې نو کوم دې جنات دې نو جنو د دې من دا دې نه چې وی کی ولا دې لا مين او دې نه ورو نو ورو دې ودل نکم هغه دې مهمان هغه دې مسیا دې دې ودل نکم نو چې وی اوس راځي ثواب مې دې لا ثوب ثواب بدر په شي باندې در په دانا نه ثواب مطلب سره ثواب وي بدې تا مګوال کنه چې دا کار کوم د ثواب لپاره ورغې مطلب دا چې الله به بدل راکړي ثواب مې نه دی الله سوبو ثواب بدل به پرېږي د بدل مې نه دی الله در بدل نه والله عنده حسن ثواب او الله هغه څه لري به ښه څه بدل به ترې نه بدل والله عنده حسن ثواب او الله هغه څه لري ښه څه بدل الله ښه څه بدل ورکوم کې لا ګورن نه کده کډه ولګینا سو یو سوال راځي د په دواه کې یو څه به دا دی جواب دی کله دا مخالفین چې کوم دي چې دا پر سره تکلیفونه ورکړي او هغه د نقصان ورکړي بیان ته نه پیږي خامخا مختلف قسمه د تکلیف ورنسه دا د قران مخالفین د موحدین مخالفین دشمنان چې دي نو دا دومره بد خلک دي چې د قران خلاف دي دا پرستو خلاف دي رضی اللہ تباکی ونا دی چی گوری او دامنی سر او بلا مال حالوی بلا بنگی وی او داننگی گاڑی وی او پمزو کی گزی پاگی کسی تکلیف رانگی پمائی دیو مالی اوڈا تکلیف راوانی او آگی پا تکلیف کی رسو سوال رازی کرنا چی از قرآن مخالفین دادو موانیدین او لحق پرست مخالفین دادو نا مالدار دی او بلا مال حالی بے او پا گاڑو بنگلو کی مثال گاڑو کی گزی پا بنگلو کی اسی رضا دی اللہ تباکی ولینا جواب لا یغرنک دوکہ دینے کی تعالی تقرب اللذین اوڑی اللہ کسانو کفرو جگار کران کفر اکڑے انکار اکڑے دو قرآن نا دو توحید نا فیل بلاد دوکہ دینے کی دلیل اوڑی دل فیل بلاد پا خادیو کی بلاد بلد جمع دا بلد وی بلاد خادی خارونا جمع دا لا یغرنک دوکہ دینی کی تعالی را تقلب الذین اوریدل دا کسانو کفرو چې انکار کړی د قران نه د توحید نه فل بلاد دانه د سنتونه انکار کړی فل بلاد دوکہ دینی کی فل بلاد بخاریو کې هین وطن سره ای داسې دا خلقین کنا د دې قران مخالفت کې د توحید مخالفت کې د مسلې د سنت مخالفت کوي د پیغمبر مخالفت کوي نو کته دایي نه چر دا په ګاړو بيګر دي او په ګاړو کې وخت دی نو دا بدی دوکه کې مو څه چې دوی ته خوشاله دي ریو یې ګورا لکه د راوړو د تقلب د تقلب خو لا معنا پریشانی ده ځان موږ څه ته بقال کې وینو سورۃ البقره آیت نمبر 144 غالباً د دوی میشي باندې پیله سفر چې کوم هغه ته نه اعتراض دی قد نرا تقلب وجهك في السماء د 144 غالباً قد دا دقل رو بوجه کبیر دا قده که دقلو مانا من پریشانی کو تیشو دقلو کولا مانا پریشانی رسا پوشی نوزی دیکی لفظ دقلو براولو چه ورے داتا تا مادارا کاری کنا چکوے پریر بلا بگلو کی خود اوسی گئو بلا مال حالی بے بنگلی دیو کارو بارون میں دیو پلازی دیو گاڑی دی تلاشا تیسر زان لو سکینا او تا پوشتو کچی جو دیسن روان دی اچھے کم دو قرآن مخالفی تھی دو مسئلی مخالفی تھی دو قرآن سنت دو توحید مخالفی تھی بیان تا حق برس نت بیدی تذیر صدقی نا دی مالدار رسا اور تا پوچھو کہ جی جن دسم تھی تا تا بپت ہو رہی تذیر جن دو نا دو پریشانو نا رکھی خوب لور دیولا پوچھے دو خوب دو پارا گولی خوی بیام خوب لور دی پریشانی نشی تماشی کئی پرشو کې اخته یو اکثر بیا پوهې دا ولې جون دې پریشان وي او بل طرف ته قران والا چې څومره تکلیفونه به دي په ځای باندې لیکن زړه مطمئن زړه خوشاله ولی الله وی انا بذکر الله تطمئن القلوب ځکه په قران باندې انسان زړه ته اطمینان او سکون ملي خوشالي راځي کنه پوهې په ځای باندې بنده دا مالدار او دا مخالفین چې کوم دي دی بتا تو خوشان افکاری لیکن پتن نگوئے حقیقت کی دی خفا دی تا پوچھتے کو پریشانی جو دی پریشانی کلا یو زیدہ چکر دی دی یہ لگ زیدی سکون دی پارا او کلا ملی تروان دی کلا بل دیتا کلا یو ملتا کلا بل ملتا چکر ہوئی خب پریشانی بیام نخد دی اگر سکون تا نمیلا دی زکر سکون چی پکم کتاب کے لئے اگر خوانی راوان رسکا تاگی کو دی خلاف ہو قران وای چې بلی دوکه نشي د دې پرې اورېدو راوړېدو دا پریشان نه دی دا د مخالفینو قران لا یغورن نک دوکه دینه کتاب را تکر لوګل نه دینه اورېدل اورېدل دا کسانو کفر چې انکار کړي د قران نه د توحید فل بلاد او دوکه دینه کی فل بلاد د دې اورېدل اورېدل فل بلاد بخاری او کی متا او قرین سکه لگا مړه د شانتی سکه مړه دیمانداری ته وګورا او دنیا دا لب جون دے لگ وقت تیر بشی اگا ہمیشہ جون چکن دے لاغی دا پارا کار بطار دے مطاون قلیل سکتا لگا ثم مقواؤ جاننم بیا زید دی جہنم دے ٹکانے جاننم دا ثم مقواؤ جاننم بیا زید دی جاننم دے و بکسر محاد اور دیر بدا بچوڑا دا جاننم محاد دا محد ندے محد وی زانگو تھا یہ مطلب آگا دے چی انسان پکیٹڑا لگی محاد او ډیر بده بچونه دا د جهنم راکل لري تاسو لیکن هغه ځان چې تاسو ربو چې ویلې د خپل نه دوی دا د خپل نه ویلې د سمات دا لا کتاب یې ذکر بیان یې کړ مثلا دوی یې ذکر خپل کې یې سم کړ په قران باندې دا نه یې دا وا دې دا نه یې خو شیطانو مې دا نه یې ریګم ان یخاف الله دوی شو راځي په سورۃ الانفال کې چکلیا غا دو فرشتو لخترونی دو نبو جاہت دیوی زدن الانم او اینی اخام اللہ زدن اللہ نیرینم پوشی نشیدانو دا اللہ نگو یرہ گورے دا اللہ نیرہ آغا یرہ دا چی انسان آمادہ کی پو تابیدارے باندی خبری آسا دے چی انسان آمادہ کی او دے روانے دا اللہ تابیدارے تا دو پیغمبر تابیدارے تا چی دے دا اللہ دا هغه او تابعداري نه کوي د پیغمبر د طریقو تابعداري نه کوي باقي عمل نه کوي دا یې نه ده کوي دا چې د خپل خبره لکه الذي تقوا ربهم لیکن هغه سات چې یو یې د رب پرنا اذا لا د رب خپل د خلاف نه اعلان وشات مندم دا دي پوهې لو د نه تر دې په دې تر نه دې دې د دې نه نه چې وایي کې بیان دا نه وني خالدی رفیع مشوي په دې کې نزل من عند الله نزل نزل او سیما کر به بسیا نزلو نزلت لکه څنګه چې ثواب ورته مو معنا پر توبو ثواب نن ته مات معنا نزلو نزلت بل معنا به کوي چې کومه مسیا سره من عند الله طرف دا نه دا نه الله بل معنا دي ځکه دنیا کې د تکلیفونه تیر کړو کرا لیکن هغه کسان چې ویل نه خپل نه ځان یې ساتل در خلاف در خپل نه دا معنا دې سم کړو شي وی دي ګښه ده دا ښه معنا لیکن هغه کسان اتقوا ربهم چو یو یو در خپلنا یی دا خپل د خلاف نظام وشه دا معنی سپیشلی کیږي لیکن آ کسان چوڑا متقوا دا رکھا ادھر خپل لفظ خلاف لے جانو ساتھ دیر بعد رجلی خپل لفظ خلاف شیرے تو قرآن نہ خلاف نہ کول توحید عقیدے نہ خلاف نہ کول شرکیات نہ کول ددی نے جانو ساتھ دیر بعد رجلی کے اربئی کے بلان دانگے والے ہمیشہ وہی پری کی پری رجلوں کی نزل من عند الله بالمانبة فيشي بمن مسيا سرا من عند الله ترفض الله لنا وما عند الله هو هذا أجر وما هو هذا أجر عند الله جل الله سخري خير مغرد إلي لأبراد بعد أن كانوا أبرار وما هو هذا أجر عند الله جل الله سخري خير مغرد إلي لأبراد بعد أن كانوا هي مطلب دني لي لا وجهكم نور بدلو اجر الله سره پرو دے او ورے د دینه زیات دی بیا ها تا ولی وغیرہ دا خدای موږ د دې سم دي پوښ او هغه دې چې الله سره کرے خو ولې ابراد باد نه کارو کله چې دیدار الهی کی مرادی زګه دا الله دې دیدار مقصد بیا د جنت دی متونم سم دي و ان من اهل کتاب دا اوس وإن من أهل الكتاب مخل أهل الكتاب فريته وخباثتنا بيان شكرا تآية نمبر 181 نرسو نشوان راته شهر دا طول مليان خراب دي أنا طول ندي خراب خبت كشتره وش دا بخو بيان كي خان أغا حقبرت علماء داقي بيان كي داقي سفرتنا بيانه وإن من أهل الكتاب ويكين بعد الكتاب وارونا لمن خام خام سر دي یو پیر ویلا چې ما نوې بالا باندې چې دا یو کیده د توحید تا چې هو یو الله سبحانه او الله دې تروا دې مشکل کوشا دې کار ساز دې و ان من اهل کتاب او یو کین باندې کتاب والو نه با ځه ها ټول دې لمن خاو خاو رسول دې یو پیر ویلا چې ما نوې بالا باندې و ما او با کتاب ان زه علیکم چې راګل شوی تاسو ته ان په قران باندې ایمان دې چاو قران د الله کتاب دې حق کتاب دې اخیری کتاب دې وما اوجنه او با کتابونو او ایمان اوري با کتابونو دې دې کړي کې شو دي تا اې د قران نمبر کې جنو کتابونو باقي باقي ایمان لري پوښي قران مني هغه کتابونو مني باقي ایمان لري خاص یې نه لا دې چې بل شو دا سره صفات خاص یې نه لا یې دې کې دا الله دا نه دی یې دې کې دا الله نه دبل چانه یې دې دبل چانه پوښي پروانه کې د بچانې ریګنه خاص یې نه لاله یې ریګی دا الله نه اوس په دې شیبه لا اس دا دې د کمال نه لا اس او نبی عبد الله سمون کړی لا او نو ګور کې دی پای جوړ دا الله باندې سمون کړی د دنیا لگا دا یې غږه په دې ایمان په دې لګو ټکی او سمون یالا و یو وی قران کې وایي چې لا تش درو بیا دې سمون کړی لا ما خې پای جوړ ما باندې پیسې لګي ویدا کو یہود ته وی جو کنا ویدا باغی کول نو وی دلته سوی دلته وی او کو دا سوچو کچ دا خبره چا دا کړی دا چې دا د شنو بیا دې سمون کنیلا یہود دې کړی ښا نو دا یې کوم یہود خبره کړی چې کوم پاک دې فروش کړی چې دې دین خرصو چې دا غی دوی جنما کو آیتون مالې پیسې ماخلی پوجي نو مونږ د یهودو نه دا مليان دا د یهودو نه چې کوم څه بیانې لیکن دا کوم صفات دا بیانې چې دا هیڅ ضرور بیا چې لا سمون کړی لا نو ګور کې دی پاتو دا الله په دنیا لګایي مطلب دا الله په پاتو باندې دې پیسې نه اخلي ولا په کې هغه کوم کنه یعنی مطلب دا قسم چې اوس په دې زمانہ کې خبریاں چې دا الله په دې باندې اجرت نه اخلي پیسې نه اخلي خو لیکن کم دی هغه او ځانته راغلي دي چې هغه اخلي پدکه ننګي دی يهودو په هغه وخت کې مو چې کله يهوديت حق دي نو په هغه وخت کې بعضي من چې کوم ځکه چې قران وو ان من اهل الكتاب بعضي په هغه وخت کې بعضي مليانو چې هغه د الله په دین باندې هغه دین فروشي نه کوله دین نه خرڅو لیکن اکثریت په کتاب چې هغه دین خرڅو پوه شي نو تاسو چې کله چې قران دا هغه خو خلق د هغه صفات خدا ذکر کړي چې هغه دین نه خرڅ کړي په دې پیسې نه ورته سی پای ته راغلا نو دا سی په ولې ځان کې نه راوړي چې ته به هغه يهود ته ویل نو خدا ته مو د يهود یو صفات ذکر کړی دا هغه وخت نه چې په دې باندې آیتونه باندې الله باندې پیسې نه ورته خدا غزه کې هغه يهود والا کار دی. نبی رسول الله مخې دراسو چې کله د نبی رسول الله په یو کس باندې د دغه فیصله کړو د رجب طالب کله په سنسار ولې شي یو دوی چې زم بودی ټوګرانو څنګه نو چې څوک یو دی طالب دغه چې نبی اسلام د یا ولې وشو یا نبی اسلام د پتاوا چې د یو تورات کې داسې حکم وو د سنسار ولو چې سره واځ کړیو دراو کې دغه رجب حکم دی پاتیس کې نو په تورات کې راو کوم او چې کله او ته وی چې تاسو تورات راوړئ مله په څه کولې کړې خبره نبی نبی اچا نو چې کله تورات دی راوړ چې کوم دی هغه دغه اېتنو دغه د سنسار ولو چې راوړ په هغه باندې ګوتې کې وستا نبی اسلام ته ګوتې نه کړې وای شي نو دایمه دا اوسنی مولیا ناکارا دایمه دا اسونه چې کوم دی کې د دې خلاف راځي نو باقي ګوتې کې او چې کوم دې مندا بي نو راځي وای وای دا په يهود ته وي ځکه ته خلاف نه يهود بار ویلې چکه د قایتون د الله پیسې نه اغستي په دې وړه دی بیا کوم تر دای چې دا د سم چې دا او ناکار مولیا نو تم دا دی ګشان دي لا شول بیا دې لا ته نو کړی لا نه دې دې پایو دا او نه دې دې پایو دا الله باندې نه راغلا اولای کدا کسان دا پینو شي بده وانا دا علماء لو ما جو عند ربین دې پارا خاص دې لري اجر دې پرې درته دي دل والا اجر ورکی بدلا اولائی کرا بیلوس بدون والا لہو اجر خار دیلا اجر دیلا اجر دلیل بری ضرب دلی ان اللہ سنیو الحساب پیشک آنا زلی صاحب کون کی رے یا ایوہ الذین آمنو سوال نازی چرے ان اللہ سنیو الحساب کی کہ اللہ بسند زلی صاحب بلا دونے دو کروڑو اور بو خرد چی بری تو قیامت پر سند زلی صاحب کی اللہ تسکران نبی زلی صاحب کون اللہ تسکران نبی پوښي او ځلی صاحب دا ولې لکه قران کې راځي فصول فو يحاسب حسابا يسيرا الله با حضرت چې اسان حسابو کی او اسان حساب داري کلم مخ دې بدوري حساب دبار او چې الله په فوري پیسې رو ګیره جنت ته پوښي نظام غزل حساب دی ځکه الله ته ول انسان د عمل په دغه چې سکړو چې لري کړی نظر کوم ته نه درنه او کوم سپکره الله دا وقت دا کرن دا دا آمانو دا تون دا خبری چه من گوره دا صرف زمان دا پار دی من تا صرف وی گوره چه دا آمانو تون بدی کی تو خو اللہ دا پدر چه بدن سکڑی دی وچن دی کڑی اللہ نسا پڑتی پا غزر حساب دام دے پوشی چو بندہ دا اللہ مخدود دی گی اللہ بودے دا جنتا چو بندہ دا اللہ مخدود دی گی دا جہنم تا پوشی دا اللہ دا پار سکران اپنا یا ایو الذین آمنو دو مسئلے بیان چھ مخی توحید ذکر کر آیت نمبر 194 کی ربنا اننا سمعنا مرادیا پدی کی اس بات در سارت جہاد و انفاق اگر اللہ ذکر کر یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چناسو امن اللہ مسئلہ توحید در سارت در جہاد در انفاق اس بیرو کلکشی پر جہاد باندی او صابر او کلک کې خلک په جهاد هر بخپل ځان جهاد ته تیار کا په دې باندې کلک شه جهاد کول باندې او نورم تیار کا نورم ځان سره کلک کا هیڅ بیرو کلک شي په جهاد او صابر او کلک کې خلک په جهاد باندې ورابطو او تیار کې هیڅ بیرو او صابر کې اشاره جهاد دا ورابطو او تیار کې د پاره د جهاد رابطو کې اشاره انفاق ته ورابطو او تیاریو کې لپاره د جهاد دیاله د جهاد لپاره سره تقدیر کې په اشاره سره را تیاریو کې هغه افرادی قوت تیار کړي د دې تعلق د جهاد سره شر دا نه دی د انفاق سره تعلق سره دی چې مطلب د جهاد لپاره سامان تیار کا اسلحه او اخلا دا نه دی ټینکونه جوړ کا ایټم بم جوړ کا دا ټول په انفاق کې راځي او ایمان والو کتا سومن اللہ مسئلہ دا جہاد دا تولید دا رسالت دا جہاد دا انفاق ایت بیرو کلک شے پا جہاد و صابرو او کلک کے خلق پا جہاد و رابیتو او تیارو کے لپار دا جہاد تیارو کے قرآن وی رسو حدی بسر ترنفال کی و آعیدو لہم مستطاف من قوت و من رباط خیلی تُرْحِبُوا نَبِي عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ سورة الانفال آیت بس فیتم دے وَعَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ او تیاریو کئی لفارد وَعَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ او تیاریو کئی تم رجیم طاقت وی مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ دُبَتُنَا یعنی افرادی قوت تیار کئی وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ او تَرُلُ اللَّهِ سُنُنَا تَرُلُ اللَّهِ سُنُنَا وَا وَقِ اَسْلَانسِ شَوْا اَسُنَا او دی وقتی مثال تینکونه دی نمتبا قوت اغت ایار کا اصلاحت ایار کا تینکونه جارجونه جنگی سامان سبت قوی کنی مانی افرادی قوت تیار کا خلق تیار کا دریار تپا افرادی قوت تیار کا دریار تپا رساو سامان تیار کا ار وقت لا تیار ساتا سلا ترحیبو نبی عدو اللہ یا روی وقت دیبانی دشمنان دار اللہ وعدو وقوم دشمنان ساتو پتی مانی کنا مسلمان جګړه د جهاد په تیاری کې بروت وی هر وخت به تیار وي جهاد ته کافر په لیدل یریږي ورغې کله چې مسلمان غفلت وکړ د جهاد نه د جهاد ته تیاری نه میا ساده دبا ورخري د دشمن نه تاسو ګورئ په فلسطین کې مسلمانان شته وي زمونږ د اغلی سره همدلتی دا خو له کې د اغلی کمزورې دا نه چاږي د جهاد کوشش کوي د سره نه چکم کسان لگیا دشوار کسان دی پوچھے پخبلداری علاق کے دوانسان خلق دو گل دائی پر مقابل رکھی اگلی پخبلداری کوشش کرنے دے نونو اگا لوئی کی سمرہ مثال کم روسو اگل کلولے امریکہ چی رات سوے لے آنے اوز کلولا چلکانے کی ٹھیک ہونا کی رکے لوئی کلول کوشش ہو کخبل کر نم تک کریں گے کوشش بکے تیارے وقت جیتا تیارے وقت جیہاتا کافر بتانا پیو رکی یری کی بتانا کوشش مدد کریں گے حضرت وی ورا بھی تو تیاریو کے دفار دے جہاں ذات تیار کرا لیں گے اسلحہ تیار کا ودق اللہ او یری کی دالا نہ لگو دوسری ہو خامتا کامیا بشی وللہ ملکو سماوا دیوان او خات اللہ نے اختیار بچائی دا سمانو للمکھے پس د مو کوه اولاد په یوه ځوانه کوله دواره اسمکه وایي چې اسمکه جمعو وایي چې صاحب مطلب مساله وکړي نشته ان فی خلق السماوات و الارض یې ګر په پیدای ځ په کولا څومره مې کې او الله الله د شوی د رزق لا آیات فمقاد راي د الله دی واري د وحدانیت له اوره له بعد په الله تر مندو الذين کرمدا کا سادیه سن الله کی ادي الله کی او ولا رو بود او پناسا والا جنو به او پر قربانی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوْ سُجَّدَ فَبِذَلِكَ أَسْمَاؤُهُ الْمُلْكِ أَوْ أَيْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مَا خَلَقْتَ هَذَا وَاتِلَا تَعْلِي بِلَا كِرِدَا مَخْلُوقَاتِ بَاطِلًا دَبَرَ قَدَا بَاطِلًا بَس سُبْحَانَكَ بَغِيرَ دَارِ يَا اللَّهُ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ نُوشَاتِ مَنْ عَذَابَ دُونَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ إِنَّكَ أَيْكِرَنْتَ مَنْ سُمْتِ تُذِكْرِ النَّارِ دَنَّكِ وَرْتَا فَقَدْ أَزَيْتَ بِكَ الْكُشْرَ مِنْ غَلَا وَبَاطِلِ الظَّالِمِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ او نشه ده پار زالیمان شو کندا دی او وای دی ربنا مرکز منگا این ناس امینا یکن واوی زمانگا مرادیم یو آواز کون جے آواز نمرا آواز کون کے مراد یا پیغمبر علیہ السلام بیا قرآن دیخا کہ یونا دی ایمان کہ آواز دیکھو بدل دی ایمان انا بلو بیرم بکم چیمان ناوڑے پر افسا فا آمنا نمک ایمان ناوڑا ربنا مرکز منگا فقصر لنا ذنوبنا نمکنو کمدر مندبونا وکفر عنا سیئاتنا او لري کومه دنیاوی تکالی زمونږه پتاو پرمات ابرا او بو زمونږه سره د نیکانو او یو ځای کوم سره د نیکانو ا بناور د زمونږه وا جنا ما واتنا او را کوم دما هغه نه وتونا چې دا واده کړم سره په جبل ته عمره مشتا ولا دو فی یوم القیامه یا غو بدل راکی چې دا واده کړم سره په جبل ته عمره مشتا چې بدل په بهما په دې تاسو سره کوم واده کړی دا تکمی بدلی کم ادیت اللہ مولا غرا کی او مشر میں منگ او مشر میں منگا فرد قیامت ان کلا تو فی برمیات یقینن تے یقینن تے خلاف نگی رکھ پڑے وادے فسجا برو رب و قبول جاو کل دی رب دی او یلا یقینن دے چیما لا اضیع نہ بربادو عمل عامل عمل عمل کم کی من کم سا تو نمی دکن او انسا تسرے بیا قضا عمل چیشے دے قرآن دے ہاں دې کې هغه عمل عامل څه شی دی قران مخکې ته مراد یې یوه دی ایمان یا مطلب ته دې لا غاکیدا داغي بیان بعض حکمه بعد بعد سر د بعد ندي فلذين نار کسان حاجو کی دې ته وک او خيو او ایس رجو دي ان د ګونو پرنا او اوذو فی سبیلی او د دې په اور پرشه زما پلا رکھے وقاتلوا او جن یو کو او بوسی او وجری شو او کفر نه نو شیات دي خامها لرب کماتی مو کم دیتا د ګونو دي ولو د خران نو او خامها د نو کم دی جنات دی جنو جنو تا ته یې می ته دی انار جنات اصل کی جنات باخ توې خان ته یې می ته دی انار چې وی ایمان دا غینو ولي ثواب مې دی الله بنده ور پرهی ته بدل مې نه دی الله در بدل الله نه ولا عنده حسن ثواب او الله هغه سفرې ښه بدل لا یې ورنکا دوک دې نه کتاب نه د پر بول دی نه او دې لا دې دا تاسو که فرو چې کار کړی د قران نه د توحید نه د سنت نه فی بلاد دوک دې نه کی د دې لا دې لا دې نه فی بلاد په ثاني وکي مدام کوي څنګه درګ څنګه درګا ثم ما او جانم څنګه سیاري دې دنیا ها څنګه درګا بیا دې دې جانم دې او اسم بیا او رب دې بيچو نه دا جانم لكن الذي لكنا كذا اتقربوا چوي دې درو پرنا ادا پرلب د خلاف نه دا وشه ځان یو ساده د خلاف درو پرنا لكنا كذا جزانو ساده خلاف درو پرنا لو جناتن لی با جره دوی لیکي به یو لاندا مې وري همیشه وي کلی کې نو زړه مې نه لاله په ما ده پکې شي کوم نه سیا سره مې نه لاله تر په لاله نه و ما او هغه دې نه لاله چې لاله سره خیر مو غوړ دې نه دا په بار ده نه کانو وای نه مې نه اهل کتاب او یې ګل باید کتاب وارو نه لمن خام غار سو دې مې بل الله جما نه وي بالا باندې و ما با کتاب دې نه کوم چې لګي شي تاسو او ما او با کتاب دې باندې وي دې نه چې لګي شي دې خاشی ان اللہ ایدود کی دار لہنا لا شرون بیات اللہ تمہن قلیلا نقوار کے بایدون دارلا بانی دنیا لگا اولائی کدا کسان در بیدو سکتن والا لہم اجو من دربین خاندی لآجر دزیر پنی زرب دی ان اللہ سنیور حساب پیشکار لازری صاحب کون کھر یا ایوان لگین آمنو او ایمان والو کتاب سو منلہ مصدر توری تر رسالت در جہاد در انفاق اس بیرو سر کلک شی پدیار بانے وصا بیدو او کلک کے سر پدیار بانے ورا بیدو او تیارے او کتا بار دیار وطق اللہ او ایرے کتا لانا لکم تفلحون خامخات اصبح کامیاب شئی